amma dukkan harshen duniya ina da nizami na magana, dukkan harshe ina da tsari na magana, shine na hawan da ake in ba haushe ne yazo ya jera, wanda bai iya ba in yazo ya fada ba haushe ba zai gane kuma ya san ba ga dide yake fada ba. In ka zo zaka yi turanci ka sabawa nizamin jumlar turanci, turancin ba zai ba. In ka dauko larabci ka dauki nizamin jumlar ba zai tafi ba, saboda ka nizamin jumla shine zaka yi shi magana ka ta isa saƙon da yake zuciyarka isa kunnan kowa, ya shiga zuciyar kowa, har ma magana ka ta sa matsolo ƙanƙamura mai rowa ita take hannunsa gaba ɗaya irabar, magana ka ta sa matsorashi wanda da ya ji gat zai gudu bayan surukarsa sai je ta rumutuwa. To nizamul jumla shi ne yake bayarwa a yi haka. To an da ya tashi sai ce shi annabi alaihi ba magana ba, dukkan anamu gaba ɗaya annabi shine nizaminsa. In ka shiga alam na mala'iku annabi shine nizaminsu, in babu shi ba za su tafi ba. In ka ɗauki mutane shine nizaminsu, in babu su ba zai tafi, in babu shi ba za su tafi ba. In ka ɗauki tsuntsaye dabbobi duk abin da ka sani shine nizamu jumlatul anami. Shi yasa wani dokta a nan bayar lokacin da ya karanta wani na Balarabe sai ce kai Shehu Abdullahi kansa bai san me ya faɗa a nan ba, ya ce wannan kalmar ba ƙarama ba ce. Shi ya fahimci zurfin kalmar nan ba ƙanƙanuwa ba ce, shi saboda bai san waye Shehu Abdullahi ba, kalmar igani ta gigita shi, ce bai taɓa jin makaluki da ya ɗauko wani ya goyo annabi sama kamar wannan ba. Nizamu jumlatul anami sallallahu alaihi wasallam shi ne ce kunta sawadi linazirin fa amma alaikan naziru man sha'a ba'daka falyamut, wanda da yake so a bayanka to ya mutu. Fa alayka kunta uhaziru, kai kadai nake jin tsoron mutuwar sadama, ina ta kafa ka tafi, tun ka tafi kowa ma ya tafi ma. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa kalwara da fi ta'ziyati alfazun adida, a cikin sha'anin ta'ziya lafuza iri daban-daban sun zo a sanu hamaja a fil hadis, mafi kyanta ita ce wacce ta zo a hadisi shine kace ajarakum Allahu fi musibatikum, Allah ya baku lada a cikin wannan musiba, wa aqabakum khairan kuma ya baya muku da alheri, inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Yace to ana iya fadar hakan aka ji mun ta'ziya. Wayan bagi an yi uzal mar'u fi walidihi, yace ya halitta ko ya kamata a yi wa mutum ta'ziya a cikin rasuwar mahaifinsa, wa waladihi da ɗansa, idan mahaifiyar rasu ana yi wa mutum ta'ziya ko mahaifiya, idan ɗa irin su ko ya ana yi musu ana yi wa mutum ta'ziya. Wai uzar rajuli fi sadiqihi, haka ma mutum ana yi masa ta'ziya a cikin rasuwar abokinsa, idan yana da amini ya rasu to za a yi masa ta'ziya, li annahu min almasa'ibi, domin rasuwar aboki ina daga cikin musiba. Wa kaza ya uzar rajuli fi zawjatihi salihah, subhanallahi. Yace haka kuma ake wa mutum ta'ziya a cikin rasuwar matarsa amma ta gari, ta gari, domin ita ce musifa, wacce ba ta gari ba ya da kwallon mangwaro ne an huta da kuda, sai dai kara kawai ta mutane za a zo ana ta ta'ziya saboda ta zama al'ada, ma a shari'a ne in a sharari ya ce muguwa mai wahalar da miji in ta mutu shikenan, an huta da kuda kuma an buga mata tambari wata za ta tafi da mu. Haka ita kuma in a sharari ne mijin na ta yi mutu, ita ma kaga ta fita daga da ta taka kai da ba cire, yanzu ko an cire kaga ita ma. To na kirki ake wa idan abinda ake magana a yi wa mutum ta'ziya ya gamu da wata musifa, amma a sharari wanda ya zama karfan kafa ya zama kana kai in ya fita ai an ya da kwallon mangoro huta aka yi da shi. To dan haka kullun so ake mu zama mutanen kirki, mu zama mutanen kirki dan alheri ya same mu. لأنها من المشائب ولحذر إدخال الميت في الفسقية التي أحدثوها. يتي أتعلو دا شغل دا مومي تيشي كيم فسقية ودا أكسام دا إتا بانا جنن كثر أنا وانا شيني أتي وين ألا سوشي أنجي أن كيمو تن ونغولي بي أن دلمي ياشي تكون أمو ومن كيشي دا روان وانا نغولي بي سنة وطول شيشي أكي أي وانا ونن كثر دا مانا جمع باعا وانا كما كلمة فسقية إن بالعرب شي بشي ما نسو شيني الحوض الفشقيه الحوض كلمه ce wacce take ba larabci ba aka canja ta aka mulmula ta aka shigar da ita cikin larabci. Da anna fiha mafasida, domin a cikin ta akwai bannoni lati husada ba za su girguba. Unzur hafil madakali, wanda yake son ƙara bayan duba al-madakalu na ibn al-hajj wa yastahabu li qarabatil mayyit an ya'malu li ahlil mayyit fi yawmihim wa laylatihim da'ama. An so ga yan uwan mamaci su yi abinci ga iyalin mamacin da matansa da ƴaƴansa, wato yawmihim wa laylatihim, wato dare da wuni, wato in an yi rasuwar abincin wannan ranar ga baki daya, yan uwa ne za su yi a kai musu da rana, da daddare ma a yi a kai musu. Yace haka ake yushbi'uhum, kuma abincin da zai ishe su fa za a yi, ba wanda za a kai musu dan ɗauki musu dan gutsitsira a lokacin da aka wannan rasuwar saboda musifa ce babba ta faru. To sai a yi abinci kamar da Annabi sai ce a yi wa iyalin Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu, sai ce a yi. To sai a shirya abinci kabaki kabaki, sai a kai musu, ba za a bari su za su dinga yin abincin ba, su za yi za a kai musu. Sabani yanzu wanda kowane aka gidan mutuwa, wani su ma an ce da cokula suke yawo a jaka, wani ma a aljihu, inda aka yi mutuwa dama yana da cokalinsa sai ya can ya zauna a dinga fito masa da abinci da gidan mamaci yana ci. In ya aka gama aka share makoki kuma shi kenan sai ya tashi, sai ya sake hara ina aka yi mutuwa sai ya tafi. To su iyalin mamacin su ake ba abinci, su ake ba. Wa amma sunu ahlil mayyita da'aman wa jam'un nasi fa bid'atun. Amma iyalin mamaci su yi abinci a tara mutane suna ce ce wannan bid'a ne. Wa kaza ma yaf'alunahu bi mawtahum min at-tahlilati. Ko haka nan abinda suke yi ga mamatansu na tahlilatin nas, ko mutane su tare a dinga yin wato hailala, musamman za a tafi a kai mamaci kuma sai a yi ta la ilaha illallah la ilaha illallah, ce to ina jama'a kuka samu wannan, wanda lokaci ne na izina shiru ake a tafi. To kuma sai a ce wannan shi ne na Allah ne, don haka wannan za a tafi a dinga yi masa sai a yi ta yi. Kuma in ka kula sai ka kusan ba da gaske ake ba ma. Dan shekarar da aka taɓa yin kwalara ɗin nan tun 72 da aka yi wata kwalara ƙarfa a nan, ita ce farkon kwalara da aka gani ina tsammani a ƙasar nan aka dinga mutuwa ta 72 ce ko? 72 ko? Yawwa, aka yi ta mai tsanani aka dinga zuwa unguwa-unguwa. An je daga jana'iza ana da wata za a koma, ana da wata za a koma kamar gari a tashi, ko wanda shi duk inda aka yi mutuwa shi yake wucewa gaba yana tabarwa la ilaha illallah, ana ta yi can ya ko ta kwantsame shi, ana haɗa shi ce yaya sai kowa ya shiru lalace wannan mutum shi ma a gano ta mutuwa ta gano shi. To kaga da gaske mutane ma suke wada mu sai aka rasa wanda zai shige gaba ya ci gaba da ba da hailala sai kowa ya shiru. Talata nasu da zalika kashiran, ko wai ai ta yi da yawa. Faman kana ya tasaddaqu limayyitihi, wanda duk zai sadaka ga mamacinsa fal ya tasaddaq lahu sirran min malihi, ya sadaka ga mamacinsa a sirce amma min malihi daga dukiyarsa shi dan uwa da yake sai mamaci wato sadaka. La ma yaf'alunahu ba'duhum min ikhraji sadaqati min malil mayyiti, ba irin yanda mutane shashin mutane suke ba su fitar da kuɗin daga dukiyar mamaci, sai a ɗebi kuɗin mamaci sai a je a yi canji sai a zuwa tara jama'a ya sadaka duk a raba mutane, wannan ba daidai bane mutane su yi haka. Sai ya ce wa rubbama muharrama wato bi malihi, ko bi malam yumar, da abinda ba umarta a yi ba. Fayu dali man salla alaihi, to wanda ya masa sallah ma sai a ce sai a je a kai markaza ga hauya sadaka, a je a kai wa wanda ya wanka. Ai wane ne wanda ya wanka? Dan ba a bashi sadaka. In ya soye wanka a biya shi wannan halaka ne, ya ce sai an biya ni dubu kaza. Yan ko ba zai wani mato yi saboda Allah, kana aje wata sadaka a ce wannan ta mai wanka ce, wata riga da waye na mai wanka ne. In zai karɓi kuɗi ya karɓa, ma zai karɓa ba shikenan ya saboda Allah, ba wani abu za a aje kuma a ce ana kai masa sadaka ba a mai da shi almajiri wulakantacce, ban kuma shi ba a haka yake ba. Don haka ba a ɗiban kuɗin mamaci a yi sadaka da su, sai dai wanda yake son zai masa sadaka da ƴan uwa ya ɗebi kuɗinsa na ƙashin kansa shi ma ya sadaka da shi. Shehu ya ce sirra. Amma idan aka ce za a ɗebi kuɗin a ba da sadaka daga cikin kuɗaɗensa, sai ce wa rubbama muharrama, wataƙila ma wannan abin zai zama haramun ne, ba ma za a ce makaruhi ba ne, domin kuɗaɗen magada ne kuma za a ɗiba a yi ta ci. Wataƙila kuma ana bin sa bashi, ba a yi ƙoƙarin biya masa bashi ba, an ɗebi kuɗinsa ana ba da ita shi sadaka. Wannan kuɗin mutumin da ya mutu da bashi a ka, dama yana shiga kabari za a yi masa kukumi a ɗaure shi da sarƙa sosai, in ka ga an kwance shi sai kiyama ta tashi. sai ta tashi sannan kuma a zo a shiga wannan magana in yi rashin sa'a kuma ɗebi dukkan ibadunsa gaba ɗaya kakaf a biya wanda yake bin sa bashi shikenan in kudin ba sai ibadarsa ba ta biya kuma ɗebo zunubin wancan a dora masa shi ma wannan yana da cewa wanda mutanen yau ba sa tsoro mutum ba ruwansa da ya mutu da bashi a ka kokari yake dai ya tara shikenan kuma iyalinsa matansa da 'ya'yansa bayan qur'ani ya faɗa ya ce inna min azwajikum wa auladikum fitna da mata da 'ya'ya mafi yawan su fitina ce to sai yake Allah duk itara yana mutuwa duk abin da yake bin sa na bashi ba za su yadda a biya ba sai su ga za a rage musu kuɗi shi ya je yin akwai abin da mutuwa ya fi mutuwa ma ya faɗa kuma qur'ani ya gaya masa ba ƙaunarsa suke ba a wani guri ce aduwwan lakum fazaruhu magautan ku ne ku tsawatar musu ku yi hankali da su to sai mutum yake Allah saboda su duk ya tara yana mutuwa daman ɗaure shi za a yi tijjijin a kabari ba ise kwanta ba amma ba wanda zai yi ta biya masa bashi sai ce za a taɓa masa dukiya wanda ko shi ubangiji subhanahu wataala bai yadda a fitar da gado ba sai ba an gama bashi dan kuɗin ba nasa bane ana bin sa bashi sai an gama shi sai ke ce min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn sai ba an wasiyar an gama da ita sannan ana bin sa bashi an biya abin da yi saura sannan na magada in ko bashi ya cinye dukiyar gaba ɗaya magada ko zare ba shi da shi to sai dai bawan nan ya ce haramun ne wa bil jumlati fa salamatu itiba'us sunna yace a jumlace dai a dunkule kubuta shine bin sunnar annabi alaihi salam fil af'ali wal aqwali a cikin aikace-aikace da maganganu da za a yi zamana sunna za a bi wa man lam ya'lam wanda ko bai sani ba fa liyas'al to sai ya tambaya wallahu al-muwaffiqu Allah shine mai gamdakatar to shine sai mu tashi kuma khatimatun fi ziyaratil quburi an zo kusan karshen magana da yake akan jikin dan adam a ibada ta dan adam wanda za a yi tun daga neman aure da samun rabansa da duk abin da za a masa zuwa sashi a kabari da komai to kuma an gama shiga da shi kabari to yana za a je a ziyarci makabartar yana abin da za a dinga yi masa kuma haƙƙi zuwa ran da musulmi za su zama sun kare a tashi kiyama to shi zai magana a kai wanda suke ordinary musulmi yanda ake ziyarar kabarinsu yanda ake ziyarar kabarin annabawa alayhi salam da kuma yanda ake ziyarar kabarin khatimun nabiyyin wal mursalina da shi zai cika daga nan ko sai a kuma magana ta shafi likitanci gangar jikin dan adam wannan duk akan ruhi yake magana kuma duk wannan ka abubuwan da yake kokari tunan tun a zaba mutum mahaifiya ta gari a ce da ita da halaka ai waye duk gaba daya abu guda ɗaya ake wa yaki shine ranar mutuwa da kabari da za a shiga kowa ya san wannan zaman yana jiransa to anan ake iya gyara al'amura anan ake daidaita anan ake gaskiya anan ake bin Allah sannan kuma shi wannan abun da duk ya lissafa shine bautawa Allah da ruhi yau ina jan hankalin mu gobe Allah ya kai mu kowa ya fita da safi ya zaga garin nan ya je kasuwanni ya ga yanda ake kitimulli wani yana kabar wani yana yamma wani na kudi na are wani ya dauko kaya a ka wani a hannu ana ta kaiwa da komowa in ka kallon sai ga jiki yake bautawa duk abin da za a ci ake nema ka tafi kan titi ga yanda ake kai komo ka tafi guraren sana'a ka je gurin kanikawa ka je ga masu yin abincin sayarwa kowa in ya ga yana cinikin nan muna yi to wannan za ka ga dan adam kusan yau duk wannan muka karkata to wanda ya karkata a wannan ya kashe kansa domin in ya mutu kurmuzi amma wanda dai ya bauta wa Allah da ruhi ya tsaya yi gaskiya in san Allah ya wahal da jikin wajen tsayawa akan gaskiya ya sha wahalar bin Allah subhanahu wa ta'ala to sai Allah ya dawamar da sunansa wanda duk suka bi Allah da ruhi sunansa yana nan sai al'umma ta zo ta kare tana ganin girmansa kamar tare da su har ma sun fi ganin girmansa fiye da tun rayu da su in suka kare wata al'umma ta sake zuwa ita ma haka Allah zai dora sai ta ga girmansu saboda Allah suka bi da wannan ruhin duk abin da Allah yake bukata yake so shi suka tashi kai amma yanzu cikin muke bautawa kowa akan wannan yake tafiya ya ba kowa ya manta da janibin ubangiji santa shin hanya ne mai abincin nan mai Allah ya tsara so da haka kowa ya dora kansa wannan da haka hanya ce ta mutuwa kurmus mutun ya mutu a manta da shi kawai ba a yi shi ba amma wanda suka tsaya suka bi Allah akan wannan to ba barin sunan shi ya mutu sai daga alkadarin shi shikenan abu ita tafiya shekara da shekaru al'umma bayan al'umma sunan su kullun sabo yake kuma duk gidan aka haihu sai dinga sa sunayen su saboda san ba Allah ya yarda da su ya dora wannan ga jama'a kowa sai ya so su to wannan shine ke jan hankalin mu la'akari da irin yanda Allah subhanahu wataala yake tafi da bayinsa da irin yanda yake kallon su da yanda yake sakamako ga yanda duk aka bi shi subhanahu wataala ko da gaskiya ko ba gaskiya Allah baya saba kuma alƙawari Khatimatun tunda Sheikh ya faro daga zaba wa mutum mahaifiya da zaba masa mahaifi da yanda za a yi aure da yanda za a rayuwar aure da yanda za a ciyar da yanda za a renan ciki da lokacin da za a haihu da lokacin da aka haihun da yanda za a yi ungozomanci da yanda za a yi suna yanda za a yanke cibiya yanda za a yi suna a yi aski a yanka ragon suna a sa mutum suna haka har zuwa lokacin da mutum zai kai inda za a kuma a ce a yi masa shayi daga nan kuma a tafi har zuwa lokacin za a sashi makaranta daga nan a sashi makaranta ta gaba har zuwa kuma lokacin da za a yi masa aure wajen mataki 8 ko 9 wanda lissafa wanda mahaifa za su yi wa mutum don sada zumuncin mahaifi da ɗa daga nan kuma ya yi magana a kan yanda mutum shi kuma a ƙashin kansa abinda zai wa kansa na farko yanda zai san Allah subhanahu wata'ala ya imani da shi da kuma yanda zai bauta masa bisa ilimi da kuma ikhlasi da imani sannan kuma sai hanyar da dangantaka tsakaninsa da Allah zai ta yi kyau zuciyarsa ta yi haske ta yi fari kuma ta zama mai imani shine ta hanyar sana'a wanda zai zama sana'an nan ya nemi halakta cikinta ya kuma ci halak sannan daga nan bayan ya magana akan waɗannan sai kuma ya ce to mutum kuma da kansa bayan ya yi waɗannan ya san Allah ya kuma san ibadu na gaɓoɓi yanda zai bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma ya san sana'a da ibada da kasuwanci wanda zai ci da kansa da halak wannan abubuwa guda uku kenan sanin Allah wanda za a saka a zuci a yi imani a gamsu a samu sakankancewa da Allah sannan kuma sanin yanda gabbai za su bauta wa Allah subhanahu wata'ala sai kuma sanin yanda mutum zai nemi abinci ya ci bisa tsarin shari'a to idan mutum ya yi wannan da kansa ya ce to kuma sai ya faɗi abinda ko musulmi za su yi masa lokacin da ba zai iya wa kansa ba sai zaɓi mutumin da idan ya zo mutuwa lokacin da rai zai yi halansa jiki yana jin jiki wanda zai zo ya tsaya a kansa lokacin da wato ya zo gargara wanda zai masa talqini ya lura da shi ya dora shi kan hanya ya hana shaidan samun nasara a kansa sannan ya zaɓi mutumin da in ya cika waye zai zo ya rintse masa idowa zai zo ya janjanya gaɓoɓinsa ya gyaggyara su ya lullube shi zaɓi mutumin da zai masa wanka zaɓi mutumin da zai tsaga masa likafani zaɓi mutumin da zai haƙa masa kabari zaɓi mutumin da zai masa sallah zaɓi mutumin da an zo saka shi a kabari zai saka shi to wannan ya ce mutum kuma shi zai wa kansa waɗannan da kansa zaɓi mutanen kirki wanda za su yi masa wannan a lokacin da shi ba zai iya wa kansa ba idan an wuce wannan kuma in ya mutu sai ya ce kuma ga abinda musulmi za su yi masa tun daga rintse masa ido ɗin da mummurɗa gaɓoɓinsa a lallankwasa su kada ya tankware yanda za a yi wa cikinsa kar ya kumbura da matakan da za a ɗauka na ɗora ruwa da samun abubuwan da za a haɗa ko kanwa ko sabulu ko magarya sannan da kuma matakan da za a bi na a tafi a je a haƙa kabari da kuma wanda za a tafi a je a tsatsaga likafani sannan da irin matakan da za a ɗauka wajen masa wanka hawa bayan an gama wankan da yanda za kuma a zo a taje masa gashi da kuma inda za a sakace farcensa duk gabaki ɗaya da inda za a sa masa turare da inda za a sa masa auduga da duk inda za a haɗa shi a likafani a daidaita shi wanda za a saka shi a cikin wato makara da yanda za a fito da shi kuma da yanda za